ritme. Dar ia seama la dar, că și pupa mi-e curvar, că și pupa mi-e un os, iubește mai mult ca toți. Dar ia seama la dar, că și pupa mi-e curvar, că și pupa mi-e un os, iubește mai mult ca toți. Și muierea tot așa, și s-o va să scoată bum, să o iei pe drum nebun. Să mai ai și o soacrelea, și muierea tot așa, și s-o va să scoată bum, să o iei pe drum nebun. Da, șagă da, dagă da, ținte sache, șopăia. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, nu pot la checăierea. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, că mi-a rupt hainele toat. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, și mă zgârie pe spate. Hai la geta lângă școală, care firea mai domoală. Parcă e și mai frumoasă, veselă și pofticioasă. Și pornirăm către ea, să potolim dragostea. Parcă e și mai frumoasă, veselă și pofticioasă. Și pornirăm către ea, să potolim dragostea. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, ținte sache, șopăia. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, nu pot la checăierea. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, că mi-a rupt hainele toate. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, și mă zgârie pe spate. Da, nu pot la checăierea. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, că mi-a rupt hainele toate. Șagă da, dagă da, șagă da, dagă da, și mă zgârie pe